49 za 255 gram. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 1 czerwca, minęła 6. Serwis Trójki. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. To mogła być awaria maszyny. Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku awionetki koło Łowicza. Nie żyją dwie osoby. Plamy oleistej substancji na Wiśle w okolicach Płocka. Możliwe, że doszło do rozszczelnienia rurociągu przebiegającego pod dnie rzeki. Bruksela zapowiada działanie odwetowe i ostro krytykuje decyzję USA o wprowadzeniu ceł na stal i aluminium. Najbardziej ucierpią Niemcy. Według wstępnych ustaleń doszło do oderwania skrzydła samolotu i dlatego awionetka runęła na ziemię. Serwis Trójki, zaczynamy od informacji z województwa łódzkiego. Wczoraj doszło tam do tragicznego w skutkach wypadku w miejscowości Bobrowniki koło Łowicza. Awionetka spadła na pole wykorzystywane jako lądowisko. Zginęli dwaj mężczyźni w wieku 43 i 48 lat. Na razie prokuratura bierze pod uwagę dwie wersje: awarię samolotu albo błąd człowieka, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu. Był także widziany przez obecnych na miejscu zdarzenia świadków. Prawdopodobnie rejestrowała go także telefonem komórkowym żona, 48-latka. Lot ten, jak wynika z dokonanych ustaleń, miał być prezentem urodzinowym dla męża. Jeden z mężczyzn, którzy zginęli, to właściciel prywatnej szkoły lotniczej. Do niego należała awionetka. No, tę sprawę będzie badała także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Setki tysięcy osób w całej Polsce uczestniczyły wczoraj w procesjach Bożego Ciała. Dla wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego to jedno z najważniejszych świąt. W Krakowie procesja tradycyjnie przeszła Drogą Królewską z Wawelu na Rynek Główny. Relacja Pawła Pawlica. W procesji uczestniczyło kilkaset osób, m.in. dzieci komunijne, przedstawiciele krakowskich uczelni oraz zakonów, ale przede wszystkim tłumy krakowian. Chcemy to dzieciom przekazywać tą wiarę i manifestować naszą wiarę po prostu. Dzwoni cały czas i jestem ubrany po krakowsku. Procesja zatrzymywała się przy ołtarzach ustawionych na Drodze Królewskiej. Przy ostatnim z nich, ustawionym przed Bazyliką Mariacką, metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski przypominał, że w tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Mówił też, że procesja Bożego Ciała świadczy o jedności Kościoła. To szczególne doświadczenie wpisane jakże głęboko w naszą polską tradycję. W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w 1320 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Strażacy usuwają plamy oleistej substancji na Wiśle w okolicach Płocka. Strażacy zabezpieczają to miejsce, zbierają te oleiste plamy, które pojawiają się co jakiś czas na rzece Wiśle. A mówił Edward Mysera z miejscowej straży pożarnej, na rzece zostały rozstawione zapory, tak zwane łapaczki, które hamują i wchłaniają produkt, mają po kilkadziesiąt metrów i są sukcesywnie wymieniane. Istnieje podejrzenie, że mogło dojść do rozszczelnienia rurociągu przebiegającego pod dnie rzeki. Należy do przedsiębiorstwa eksploatacji rurociągu naftowego. Służby robią wszystko, żeby nie doszło do skażenia środowiska. Właśnie w tej chwili wchodzi w życie decyzja prezydenta Trumpa. Kraje Unii Europejskiej zaczynają płacić cła na stal i aluminium. To absolutnie niedopuszczalne. To zły dzień dla światowego handlu. W ten sposób szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zareagował na tę decyzję. Zapowiedział także działania odwetowe, czyli wprowadzenie ceł na amerykańskie towary. Podobne decyzje podjęli Kanadyjczycy i Meksykanie. Jak Amerykanie uzasadniają swoją decyzję, o tym Marek Wałkuski. Od dziś stal importowana do Stanów Zjednoczonych z Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku będzie obłożona 25% cłem. W przypadku aluminium stawka wynosi 10%. Amerykanie uzasadniają wprowadzenie ceł względami bezpieczeństwa narodowego. Według Białego Domu upadek przemysłu stalowego spowodowany tanim importem stali zagroziłby bowiem sektorowi, który zaopatruje przemysł obronny i produkuje kluczową infrastrukturę. Bruksela, Meksyk i Ottawa odrzucają tę argumentację. Wczoraj rząd Kanady zapowiedział cła odwetowe na import z USA o wartości prawie 13 miliardów. Będą dotyczyć amerykańskiej stali i aluminium oraz takich produktów jak whisky, jogurty, pontony, papier toaletowy czy lakier do włosów. Meksyk również zapowiedział kroki odwetowe w postaci ceł na amerykańską wieprzowinę, jabłka i sery, a także niektóre rodzaje stali. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A na koniec jeszcze Arłamów, gdzie o wyjazd na mundial w Rosji walczy 32 polskich piłkarzy. Ostateczny 23-osobowy skład reprezentacji, która zagra na Mistrzostwach Świata, poznamy w poniedziałek. Polska pierwszy mecz z Senegalem zagra 19 czerwca. Czasu jest coraz mniej. Na pokazanie się z jak najlepszej strony, na przekonanie do siebie selekcjonera Adama Nawałki. Na treningach

Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, czurik, czur, czur, ćwirik. I tak zaczął ćwiczyć, ćwikać, ćwierkać, czerkać, czy czrykać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka, wrzaśnie. A to co za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, choć do jutra skrzecz, ale kuku, moja rzecz. Zakukała. Kuku, kuku. Na to dzięcioł. Stuku, puku. Czajka woła. Czyjaś ty, czyjaś? Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś to wyłaś? Przepióreczka. Chodź tu, pójdź tu. Masz co, daj mi? Rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczebiot, w świegot, w zgiełk otaki. Daj tu, rzuć tu. Co masz, wiórek? Piórko, ziarnko, korek, sznurek. Pójdź tu, rzuć tu. Ja ćwierć, ty ćwierć. Lepiej gniazdko. Przylep to przytwierdź. Widzisz go? Nie dam ci moje czyje. Gniazdko ci wije, wije, wije. Nie dasz mi? Taki wstyd, wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja. Julian Tuwim, Ptasie Radio. Czytała pani Irena Kwiatkowska. Dziękujemy ci, dziewczynko. A teraz dorośli biorą się do pracy. Dzień dobry Państwu. Taką lekko złagodzoną wersją Drakuli rozpoczęliśmy, żeby nie wystraszyć jakiegoś dziecka, ma święto i przestraszone dziecko w dzień dziecka to najgorsze, co może być. Witam Państwa, poranna drużyna audycji, zapraszamy do Trójki. Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Zofia Kruszewska i ja, a ja nazywam się Wojciech Mann. Będziemy z Państwem jak zwykle do 9:00. A mogą też Państwo się teraz odzywać. Przypomnę, 22 i 7 trójek to numer telefonu, 71335 SMS, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Tell my mother that I love her. Tell my father that I try. Tell my brother to watch over our sister. I told her I would be there, but it would seem that I lied. My power of bright eyes, but the blood flows as red as those things in your prayers being so different. You and I being so different. You and I. To była piosenka na początek, no ale wspomniałem już o tym, że skoro dziś 1 czerwca, to będzie trochę więcej dla dzieci i o dzieciach. No właśnie, a jak sobie dzieci wyobrażają wymarzony dzień? Takie pytanie można zadać, a potem posłuchać odpowiedzi, czasem się uśmiechnąć, czasem zdziwić. No bardzo bym chciała, żeby ten dzień był dla wszystkich dzieci taki, że mogłyby robić wszystko i wszystko by się im udawało. Na Dzień Dziecka chciałbym wyjechać do Dubaju. To jest bardzo daleko, stąd jest takie miasto i w tym mieście jest najwyższa wieża na świecie, Burj Khalifa, ale teraz budują wyższą, która będzie miała metr do góry i jeszcze nie wiadomo, jak będzie się nazywać. Bym chciała sobie kupić chomika. Moja koleżanka ma chomika, no i czułam, jak chodzą łapki chomika po mojej ręce. Mam brata ciotecznego i drugiego brata ciotecznego. Chłopcy by chcieli pewnie grać na komputerze. Że mama nie mówiła, że mają przestać. I to by był ich wymarzony Dzień Dziecka. Za rok chciałbym pojechać w Dzień Dziecka do największego labiryntu kukurydzianego w Polsce. Że tu są kukurydza, jest zarośnięta, to jest taka ścieżka, że idziesz po tej ścieżce i w ogóle rodzice mają dobrą orientację w terenie, jesteśmy turystami. Na pewno bym się w tej kukurydzie nie zgubił. W Dzień Dziecka wyjeżdżam na 4 dni w wakacje i będę chodził tam na różne place zabaw fajne. I będę pokazywał rodzicom takie sklepy z bardzo świeżymi szynkami. Bym chciała pójść na taką salę treningową. robi się tam fikołki w powietrzu i robi się jeszcze tam most chodzący i jeszcze się tam robi gwiazdy w powietrzu. I chciałabym, żeby się spełniło na Dzień Dziecka. Żebym dostał magiczne krzesło z takiej książki Magiczne Drzewo. Trzeba na nim usiąść, wypowiedzieć życzenia i to się spełnia. Jakbym miał taką moc, to bym spełnił życzenia całego świata. Żeby na ziemi był pokój, żeby nie było wojn i żeby nikt się nie bił. Nawet w przedszkolu. Ciekawe, jak Państwo wysłuchali tego. Ja muszę powiedzieć, że z zadowoleniem zauważyłem procentową przewagę marzeń o fikołkach na sali treningowej i łapkach chomika, a tylko jedna wypowiedź o graniu na komputerze bez końca. Miejmy nadzieję, że ta proporcja zostanie. A kto to przygotował wszystko? To proszę Państwa, przygotowała pani Julia Rozbiecka z Polskiego Radia Dzieciom. Rodzice może nie wiedzą, ale istnieje coś takiego jak Polskie Radio Dzieciom i dostępne jest w internecie oraz w odbiornikach cyfrowych DAB. One of these days I'm gonna take mine back. I fell forever just to watch us slack. All of the days are working in the sun. My hands remind you of the hole I dug. I said, hey, I'm all cried out. Hey, I'm all tired out. You climb out, then you find your way. Say it louder, say it clear. I say it louder, say it clear. I say it louder, say it clear. I say it louder, say it clear. They say, sometimes what you need is exactly what you feel. One of these days I'll take it on my way. One of these nights I'll leave it somewhere be. Talk of days and not in what you want. Stay forever, then it's way too long. So hey, hey baby, when the nights turn to dawn and we're standing in the shadows, baby. Otrzymałem korespondencję z pewną nutą pretensji. To jest podpisane, nie, bo to jest SMS, ale w każdym razie chodzi o to, że słuchacz jedzie na Dzień Dziecka na mecz Polska-Francja w siatkówkę z 6-letnim synkiem, tam gdzie polska reprezentacja jest najlepsza, jak tu czytam, i od zwycięstwa do zwycięstwa idzie rzeczywiście, to prawda. A w wiadomościach, i tu przytyk, mam nadzieję, że sport to zauważa, tylko o tej piłkarskiej ferajnie, a nie o prawdziwych czempionach. No ja wiem, że emocje kibiców sportowych są silne i jedni ukochaną mają dyscyplinę kopaną piłkę, a drudzy piłkę odbijaną. No ale warto i to zauważyć. Poza tym bardzo przyjemny list od pana Krzysztofa Siemianowicz-Śląskich, który co prawda jeszcze nie obudził żony, która słodko śpi, ale on już włączył Trójkę, a wszystko dzieje się to w miejscowości Krynica-Zdrój. No to i dla pana, i dla kibiców, i dla wszystkich jeszcze piosenka. Thank you. 6.30, no minęła parę sekund temu. W związku z tym Krzysztof Zyblewski ma dla Państwa skrót informacji. Czwartek był ostatnim dniem prezydencji Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska zainicjowała debaty o umacnianiu prawa międzynarodowego w kontekście utrzymania pokoju i bezpieczeństwa oraz dotyczącą ochrony cywilów w konfliktach zbrojnych. Podczas obu tych wydarzeń głos zabierali przedstawiciele ponad 80 państw. Jak każdy członek Rady Bezpieczeństwa, Polska sprawowała prezydencję przez jeden miesiąc. Koniec politycznego kryzysu we Włoszech. Prezydent desygnował bezpartyjnego profesora Giuseppe Contego na premiera. Dziś odbędzie się zaprzysiężenie nowego rządu utworzonego przez antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i Eurosceptyczną Ligę. Nowy premier Włoch ma 54 lata, cieszy się uznaniem w środowisku prawniczym. Nigdy przedtem nie zajmował się polityką. Po trwającej 50 minut rozmowie z prezydentem na Kwirynale przedstawił skład swojego gabinetu. Zapowiedział, że jego rząd będzie starał się podnieść jakość życia wszystkich Włochów. Turyści na Mierzei Wiślanej muszą się liczyć z dodatkowymi wydatkami. Wszystkie miejsca postojowe i parkingi przy plażach są w tym roku płatne. W poprzednim sezonie w Stegnie, Sztutowie czy Kątach Rybackich nie pobierano opłat. Teraz władze powiatu wydzierżawiły pobocza na miejsca płatnego parkowania. Maksymalne opłaty parkingowe na Mierzei Wiślanej to 3 zł za godzinę i 20 zł za cały dzień. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. No i oczywiście jak to po serwisie prognoza, z której wynika, że na wschodzie kraju będzie zachmurzenie małe i tam też nie powinno padać. Pozostały obszar, tam zachmurzenie małe i umiarkowane, mało tego w ciągu dnia stopniowo wzrastające do dużego. Aż napięcie rośnie do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu. No bo czego innego. Chociaż nie, burze będą, a lokalnie grad. Więc może być i nawet gradziasto. A, takie słowo. Najmocniej padać może na Kujawach, Wielkopolsce i Pomorzu. A jeszcze temperatura. Zakopane 25, Suwałki, Lublin 26, Białystok, Rzeszów 27, w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie i Kielcach 9. No, zależy. 8 albo 9. 20 na początku. W Kielcach. Znaczy 20. W Koszalinie, Łodzi, Katowice i Krakowie też ciepło. W Poznaniu, Bydgoszczy i Opolu 30, a we Wrocławiu 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ostrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Już dziś przygotuj się na prawdziwe rodzinne kibicowanie. Tylko w Biedronce oficjalne koszulki kibiców. Męska, damska i dziecięca. Różne rodzaje. W biedronkowej cenie. Już od 29,99. A ponadto niezbędny do kibicowania szalik w super cenie. Tylko 9,99. Oferta ważna do 12 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch. Wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. I proszę Państwa, mistrzowie świata wchodzą do gry. Jakość obrazu znana z telewizorów Bravia. Potężne głośniki stereo od Sony. Najlepszy napastnik Xperia XZ2. Kupując smartfon teraz otrzymasz zwrot 600 zł! Cała plejada promocji od Sony na Mistrzowie Świata EU. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji. Zapraszamy do Trójki, w której usiłuję znaleźć dla Państwa interesujące wiadomości w kolorowej prasie. No, nie jest tego zbyt wiele, szczerze mówiąc. Tu jest o jednej pani, która dała drugą szansę jednemu panu, ale to trudno. Jest też informacja, no to właśnie znowu jest z pogranicza celebryctwa i nie jak to jest napisane, Tadeusz Cymański apeluje do Stanisława Pięty, żeby wyspowiadał się z romansu. Ale w konfesjonale czy publicznie, nie wiem dokładnie. Jest też zdjęcie skąpo ubranej pani Grażyny Szapołowskiej, która, jak piszą, olśniła Juratę. No, patrząc na zdjęcie, mogę uwierzyć w to rzeczywiście. I jeszcze mamy szybkie i syczące obiady. Nie, to nie. A to mniej więcej tyle. No, w każdym razie w kolorowym świecie, jak zawsze, kolorowo. Na początku zawsze ściemnialiśmy, że u nas Dzień Dziecka trwa przecież cały rok. Bezcennym był dzień, kiedy panicze się ocknęli i podjęli dyskusję w tym temacie. A do dzisiaj pamiętam kołysankę z głowy idzie niebo ciemną nocą. Pozdrawiam wszystkie dzieci. Mam nadzieję, że nie jadą dzisiaj do przedszkola, do szkoły. Dziękuję bardzo w imieniu dzieci, a przedtem była piosenka dla metalowych dzieci. Mam list, proszę Państwa, w którym też są pozdrowienia z okazji Dnia Dziecka, ale dotyczy czegoś innego, mianowicie autorka tego listu, pani Ewa, z pewnym, wydaje mi się, zmartwieniem zauważyła, że porzuciłem formę Suwały na rzecz tej oryginalnej Suwałki i sądzi korespondentka nasza, że spowodowała to pewna zazdrosna białostoczanka, która kiedyś miała pretensje do mnie o to. Nie no, ja aż tak bardzo nie ulegam zazdrosnym białostoczankom, chociaż rzeczywiście wydało mi się, że jak będę w kółko mówił Suwały, to może zrobić się nudne. Ale jeśli pani Ewo, pani zależy, to oczywiście pozdrawiam calusieńkie Suwały. I can't stay no more, they're kicking me out of here. Another lonely night, so hungry that it hurts. If I can't live with myself, then what am I doing here? There were times that I needed you most, sitting so close to the end of the road, praying so hard that you let me. Battle that I just can't win. I don't even have my soul to sell. If I don't get to heaven, gonna raise some hell. The rain is pouring down, it's washing away the dirt, it's running down my skin, just trying to come clean. All I need is change, someone else's shoes. I'm begging on my knees, please don't judge me. There were times that I needed you most, sitting so close to the end of the road, praying so hard that you let me in, fighting a battle that I just can't win. I don't even I'm Panie Wojciechu, mam postój w drodze nad morze z dziećmi i wywiązała się dyskusja, że w żadnym radiu nie chcą puszczać Linkin Park i może pan by zaskoczył. Aha, czy to jest zakamuflowana prośba, mimo że jak wiadomo, to nie jest koncert życzeń, ale chciałem przypomnieć, że Linkin Park u mnie grali nieraz. Może nie dzisiaj, ale to nie jest tak, że bojkotujemy. Tak samo nie bojkotujemy tego, co od lat opowiada dr Andrzej Kruszewicz, bo za każdym razem jest to fascynujące, interesujące, pouczające i w ogóle. No i dzisiaj pewnie też tak będzie. Darek Pieruch dzisiaj poprosił doktora Kruszewicza, aby opowiedział o ptakach i o wodzie. Klimat się zmienia, lata bywają coraz suchsze i długie okresy bez deszczu powoli stają się normą. Jak ptaki radzą sobie w takiej sytuacji? Skąd biorą wodę? Co ptak, to inne rozwiązanie, ale u ptaków nie obowiązuje taka zasada, jaka jest u ludzi. A u ludzi jest tak, że im więcej wypije się wieczorem, tym bardziej rano chce się pić. U ptaków tak nie jest. Ptaki piją głównie wieczorem i głównie rano. W ciągu dnia czasem, jeżeli mają okazję, natomiast główne zaspokojenie pragnienia jest rano i wieczorem. I tak, jest rosa, o świcie jest rosa. I te ptaki, które potrafią z tej rosy korzystać, a są to choćby skowronki, to doskonale sobie z tym radzą. Tak samo myśli króliki. One nie piją w ogóle z czegoś, co jest wodą stojącą. One spijają rosę. Są takie, które spijają nektar. I to też można obserwować. Ostatnio nawet sierpówki widziałem, jak zjadały kwiatki, które obfitowały w nektar. Trochę dla zaspokojenia pragnienia, a troszkę dla zaspokojenia apetytu na słodkie. Więc ten sposób pić wody skroplonej jako rosy jest z całą pewnością powszechny u tych wszystkich ptaków terenów otwartych, puli łąk. Ptaki wodne tak naprawdę w ogóle nie piją, tylko dostateczną ilość wody spożywają z pokarmem, ale jaskółki i jeżyki są tak doskonałymi lotnikami, że zawsze sobie wodę znajdą. Znajdą rzekę, znajdą staw, znajdą jezioro i piją w locie. Zagarniają wodę i ją pobierają. W mieście oczywiście byłby kłopot ze znalezieniem wody, dlatego akurat jeżyki i jaskółki muszą mieć w pobliżu gdzieś źródło wody i sobie tam przelatują. Popatrzmy sobie, jak pije kura, będąc na wsi. Ona zagarnia wodę jak łyżeczką, dolną częścią dzioba, a później dziób przechyla całą głowę. Ta woda musi spływać i tak powolutku, celebrując. No ale takie picie wody jest dobre, jak się jest w bezpiecznym miejscu i ma się czas. Jak czasu nie ma, trzeba napić się szybko, zwłaszcza kiedy jest niebezpiecznie, a drapieżniki często przy wodopoju się czają, bo wiedzą, że tam przyjdą ptaki. I gołębie na przykład, ale także astryldy wodę zasysają. Jest zanurzenie dzioba aż po kąciki dzioba i zassanie przez ruchy przełyku, zassanie dużej ilości wody w krótkim czasie, z tym, że to wymaga wody trochę głębszej. Jeżeli ta woda jest niewystarczająco głęboka, no to już się pojawiają kłopoty, wtedy gołąbki tę wodę zlizują. Dlatego warto w mieście pamiętać, jak dajemy wodę do picia gołębiom, to właśnie w jakimś garnku, żeby tam mogły sobie ten dziób zanurzyć cały, czyli nie może być to zupełnie płytka woda. Bociany też mają kłopot. Też nie mogą się napić z płytkiego naczynia, to musi być głębsze naczynie. My zastosujemy takie pojemniki typu wiadro, bo dziób musi być cały, bo ciągnie dziób w wodzie. On też przechyla, spływa ta woda, ale to jest duży dziób, musi być wykonany taki, a nie inny ruch. No i bocian tę wodę przynosi dzieciom. Też wolu, o czym nie ma de facto prawdziwego wola, tylko jest to rozszerzenie przełyku, ale tam on zbiera tę wodę i potem przylatuje do gniazda i w upał spryskuje swoje dzieci. Także to też, żeby się mogły napić. Ciekawostką są także stepówki, są takie ptaki, u nas od dawna nie były obserwowane, ale rzeczywiście żyją na stepach i pustyniach i one jak piją wodę, to wchodzą do wody, piją, ale w tym samym czasie nasiąkają pióra na brzuszku, są tu specjalne takie pęczki piór, które nasiąkają wodę i potem one lecą do swoich dzieci i te dzieci wysysają tę wodę z tych pęczków piór. Także to też jest taka ciekawostka. Sowy praktycznie wody nie piją. Przynajmniej są takie informacje w podręcznikach na ten temat, ale teraz jak jest fotografia powszechna i są fotopułapki, to przy wielu zdjęciach pokazują się jednak puszczyki podchodzące do wody. Natomiast ogólnie wystarcza im tej wody, którą mają z pokarmem, czyli połykają całą zdobycz. Szponiaste za to lubią. Lubią i kąpiel, lubią popić wodę. U sów jednak to spożycie wody jest minimalne, prawdopodobnie właśnie w czasie upałów. Więc co ptak, to inne źródło wody, inny sposób zaspokojenia tego pragnienia, ale z całą pewnością ptaki w mieście mają z tym kłopot, dlatego kto ma ogródek, powinien założyć oczko wodne o płytkich brzegach z takimi gałązkami schodzącymi ku wodzie, żeby ptaki mogły zaspokoić pragnienie, albo zwyczajnie wystawiać jakieś ceramiczne naczynie czy wręcz garnek z wodą do picia. No i proszę, parę minut, a ile informacji ciekawych. Co dziób, to inna metoda picia. No chyba, że sowa. We'll be right back.